Один. Свічки блимали, каганець горів рівно. Їхні відбитки з вікна їдальні час від часу стирала блискавка. Рештки вечері давно прибрано. Ред сидів за столом, перед ним кухоль пива, ліворуч флер. Мандамай умостився на високому припічку нерозпаленого каміна. Дощ сильно барабанив по даху. «Ну, в принципі, оце й все», – казав Ред, беручи сигару, оглядаючи її, знову прикурюючи. «Що було і що буде найближчим часом? Лишається восьмеро. Не зле б вийти в чисте поле, хай жереб тягнуть і нападають по черзі. Але так не буває. Тож я вирішив». Зовні у холі грюкнули і розчахнулися вхідні двері. Подув вітру ввірвався в їдальню, змусивши полум'я на свічках станцювати. На стінах ворухнулися тіні. За кілька секунд двері знову зачинилися. Холом промайнув Лаваль, почулися голоси. «Паскудна нічка, хочете номер?» «Ні, тільки вечерю, та спершу бренді. Їдальня за тими дверима. Дозвольте взяти плаща. Дякую. Заходьте, сідайте. Сідайте, де вам до вподоби, на вечерю сьогодні рагу. Цілком підійде». Увійшов добре вбраний, біловолосий з червонястим лицем. Оглянув кімнату. «Ой, не помітив вас. Думав я сам». Він перетнув кімнату, простягаючи руку. «Я Дод. Майкл Дод». Ред підвівся, простяг свою. «Я Ред Доракін. Вже майже йду, але якщо хочете, приєднуйтеся». «Звісно, залюбки». Узявши собі стільця, той усівся, спитав. «Ви наче знаний чаклун?» «Чаклун? Та ні. А ви звідки будете?» «З Клівленду, С-20. Торгую мистецькими творами». «О!» Він обернувся до Лаваля, що саме приніс чарку бренді на таці, коли господар поставив її на стіл, кивнув, підняв і всміхнувся. «За ваше здоров'я, пане Доракіне!» «Дякую навзаєм!» Ред ковтнув пива. «Кажете, ви не чаклун, інкогніто подорожуєте. Закладаюся вашими чарами, і армію в полі спинити можна». Ред широко всміхнувся і почухав вухо. «Дивний у вас світогляд, як на клівлендського бізнесмена із 20-го ЄС. Дехто з нас має ширші погляди, ніж інші». Дод простяг руку, узяв флер. «Повсти, бо відчуєш гнів книги!» За могильним голосом узвалася та. Склянка із бренді тріснула в Додовій лівиці. Мондамай звівся на ноги. «Я чую поклик!» – підхопив він. Доддів стілець упав на підлогу, гість відскочив від столу. Відсахнувся, креслячи в повітрі вогняні візерунки. Ред підвівся, обійшов стіл. «Як ти мене вже дістав? Гадаєш, тебе не впізнати, Фрейзере, чи як там тебе насправді?» На це Додд широко розкинув руки. Свічки і каганець мигнули і погасли. Усіх обдало жаром, блиснуло світло, а потім щось страшно бахнуло. Ред відчув, як його відштовхнуло назад і вбік. Він заточився, буря нараз погучнішала. Лавель верещав десь за холом, дощ лився крізь дах. На Мондамаєвому животі спалахнув ліхтар. Він обернувся, оглянув Реда. «З тобою все гаразд?» «Так, що сталося?» «Не знаю, спалах на мить засліпив мої сенсори. На всяк випадок, я тебе перед цим затулив, але щось вирвалося назовні, крізь дах». «Доде!» – покликав Ред. Мовчок. «Флер!» «Що?» «Нащо ти розбила склянку і влаштувала ту дивну виставу?» «Звісно, щоб налякати його. З тієї такої причини я надіслала Мондамаєві НВЧ повідомлення, щоб мені підіграв. Упізнала раніше, ніж ти, за спектрограмою голосу». «Ти певна, що це той самий автостопник?» «Так. Хотів би я знати, чого він бажає». «Гадаю, він, воно, бажає тобі зла. Але, здається, злякалося ще тоді. Думає, ніби ти маєш якусь чарівну захисну систему. Не знаєш, що таке мікромініатюрна інтегрована схема. Їх, очевидно, немає там, звідки воно прибуло. Зате там є магія. Тому воно і вважає, що ти теж чаруєш. Боїться, бо не розуміє. Мабуть, побачивши раз оті чари, з'явилися тут перевірити твої сили. З ліхтарем увійшов Лаваль. «Що тут за чертівня?» – гукнув він. «Не уявляю», – відкликнувся Ред, підбираючи квіти. «Я говорив за тим новоприбулим, аж тут світло згасло. Щось як грюкне, і ось тепер у даху діра, а пана Додда не видно. Може, його метеоритом прибило? Не знаю». Лаваль поставив принесений ліхтар. Рука трусилася. «Я застав лише частину отих ваших розбірок на стоянці, тож гадки немає, що саме там відбулося. Але те, що я встиг побачити, було з біса підозріле. Аж тоді ви зненацька розжилися роботом. Хто зна? Може, це він і викинув гостя крізь дах? А проти мене ви теж щось лихе замишляєте. Та що ви? Кажу, сам не знаю, що відбувається. Я розумію, що нині паскудна нічка. Не уявляю, куди вас звідсіль попросити, але чи не були б ви такі люб'язні виселитися? Не хочу більше пригод. Може, ви і справді не в курсі, що це діється, але від вас самі не гаразди. Будьте ласкаві, а?» Флер двічі коротко писнула. «Ага», – сказав Ред. «Розумію, виписуйте рахунок, а я піду речі з номера заберу». «Можна і без рахунка». «Як скажете, зачекайте. Доджі залишив вам плащ?» «Так, залишив». «Гляньмо, щось там може нам підказати, звідки його власник». «Гаразд, ходімо, я покажу, а потім їдьте собі». Зиркнувши на стелю, Лавель вивів Реда з їдальні. Услід вийшов і Мандамай. Господар зачинив і замкнув за ним двері. «Сюди». Вони перейшли через хол до маленького гардероба. Лавель підніс ліхтар. На гачку праворуч парували рештки темного плаща. Рукавів не було, низ висів пошарпаний. З одежини виходили клуби диму. Коли Ред потягнувся знайти етикетку, плащ зісковзнув із гачка на підлогу. Ред його підхопив, але річ розлізлася просто в руці. Він устиг розгорнути комір, але жодної етикетки там не було. Тканина розпалася на очах. Ред потер пучки об пучки, понюхав їх, похитав головою. Залишки плаща зникли з підлоги біля ноги. «Не розумію», – сказав Лаваль. Ред знизав плечима, тоді всміхнувся. «Неякісний плащик, ну нехай. Зберу речі і заберуся. Вечеря була смачна. Вибачайте за дах». Він забрав із номера гвинтівку, куртку і рюкзак. «Проїдешся з нами, Монді?» – спитав Ред, визираючи в дощ із парадного виходу. «Я ж до тебе збирався. Ще не наговорилися». «Якщо ти запрошуєш». Ред підняв комір. «Ну гаразд, погнали». Він розчинив двері і кинувся до машини. За лічені миті вони вже були в пікапі, Флер на своїй поличці, Мондамай на пасажирському місці. «Бомб нема?» – спитав Ред. «Усе чисто». Він запустив двигун, увімкнув двірники та фари. «Нащо ручна морока? Давай покерую». Ред вимахнув зі стоянки на шлях. «Хочу руки зайняти. Як він, по-твоєму, нас вистежив?» «Не уявляю». «Що ж, знаю я неподалік тихенький мотельчик. Посередині С-12, осторонь від магістралі. На Візантійському з'їзді. Є аргументи проти?» «Нема». Він утопив педаль газу. Небо зробилося перламутровим. Дощ перестав. Ред вимкнув фари та двірники.